Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Biz bugün The Wire'ı konuşacağız. Bu konuyla ilgili olduğu için bu dizinin jenerik müziği olan Tom Waits'in Way Down in the Hole şarkısıyla açtık. Ama Tom Waits söylemiyordu bu parçayı. Blind Boys of Alabama söylüyordu. Bugün bu 2002-2008 yılları arasında HBO'da yayınlanmış diziyi sevgili Ömer Albayrak ile konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Ömer. Merhaba, hoş bulduk. Ömer 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Düşünce Programı'nda dersler veriyor, felsefe dersleri veriyor. Bir şekilde biz The Wire'ı aslında 10 sene önce birbirimizle ilişkilendirmiştik. Ömer sen niçin The Wire'ı bu kadar çok sevdin? Neden The Wire üzerine böyle araştırdın, inceledin? Ve bana da aslında yıllar öncesinden bu diziyi seyret diye mesaj yolladın. Evet, genelden başlayayım, özele doğru gideyim. Genel olarak ben polisiye severim. Hem film, dizi olsun, roman polisiye okumayı da çok severim. Eskiden beri hani suçlu zevklerimden biri diyeyim. Hani her zaman şey yapmasam da, ama polisiye okurken de İnsan her zaman tabii nasıl diyelim, sadece işin kovalamaca kısmı değil, hani whodunit dedikleri kim suçu işledi vesaireden ziyade onun etrafında, onu bahane edip onun etrafında daha böyle fazla bir hikaye anlatmaya çalışan şeyleri sevdim. Yazarları veya işte filmleri, yönetmenleri sevdim. Dolayısıyla bununla da bir yerde bir şekilde karşılaşmam zaten herhalde kaçınılmaz olacaktı. Ama Wire'dan önce miydi yoksa Wire'dan sonraydı galiba tabii. Ama kronolojik olarak daha önce tabii. Yani David Simon'ın ilk dizisi değil bu, son dizisi de değil zaten. Bundan önce prodüktör olarak görev aldığı 1993-1999 yılları arasında Homicide: Life on the Street diye bir dizi var. 6 sezon veya 7 sezon mu sürüyor. Bunun aslında bu da bir kitaba dayanıyor. David Simon'ın kendi yazdığı bir kitaba dayanıyor. David Simon Baltimore Sun gazetesinde 1982 ile 95 yılları arasında polis muhabirliği yapmış. Ve bu süre içinde de bir yıl boyunca 89-90 yılları bir yıl boyunca bir şey gibi, stajyer gibi bu cinayet masası dedektiflerinin yanında bulunmuş sürekli her aşamasında o işte cinayet soruşturmasının vesaire. Birebir bulunduğundan sonraki yılda işte kitabı yazıyor. 650 sayfaya yakın bir şey. Yani bir ödül de almış bir kitap. Belgesel suç kitabı şeyinde. Bundan sonra yine şeyde karşımıza çıkacak, Ed Burns'le birlikte The Corner kitabını yazıyor. O da yine bir mini dizi oldu sonra. Bu sefer uyuşturucu müptelalarının ya da eroin özellikle mahallelerinde yaşamın nasıl olduğuna dair son derece gerçekçi, son derece böyle realist bir şeyle. 2000 yılına ait bu. Homicide dizisi primetime dizisi olmasına karşın yani bir primetime dizisinden beklenmeyecek kadar gerçekçi, çok iyi hikayeler anlatılan ve karakterlerin çok iyi işlendiği, yani sadece dedektifler değil, konu hikayenin içindeki diğer tiplerin de çok minimal bir şekilde ama çok güzel işlendiği bir diziydi. Dediğim gibi yani bir prime pendiste beklenmeyecek kadar. Ve bu mesela dizide 6-7 sezon oynadıktan sonra 2002'de Wire'a geldiğimizde, ki aslında enteresan da bir şey. Çünkü Wire için şeyin söyledikleri, David Simon'ın söyledikleri bu şeye de uyuyor. Homicide dizisine de uyuyor. Kitabı da çok karanlık bir kitaptı. Yani öyle keyif alınarak okunacak bir kitap değil. Gecesi gündüzü işte cinayet peşinde vesaire koşan. Ve işte o bize polisiyelerde gösterilen dedektif mitini de aslında yıkan, aşındıran bir yaklaşımdı. Nedir o? Çok stilize mekanlarda, çok böyle şık manken gibi tipler dedektiftir bunlar falan filan. Ve ışıklar sürekli böyle reklam ajansı gibi bir yerde yapılır, cinayet masası falan vardır. Ve herkes bir olay olduğu zaman üzerine atlar, ben alacağım bunu, şey yapacağım, ben bunu peşine düşeceğim diye. Oysa ne şeyde, Homicide'de, Red Wire'da böyle bir şey görüyoruz. Tam tersine herkes aman üzerime kalmasın, uğraşamam. Çözülmezse sonra şeylerim düşecek. Neydi onun adı? Numbers diyorlardı ya işte. Suç oranları. Başarı puanım düşecek. İstatistiklerim düşecek diye. O Red Ball dedikleri kırmızı top. Kimse tutmak istemiyor onu. Şimdi bu o mitlerden biri saldırdığı veya işte söktüğü diyelim. Asıl ama bu Wire'a geldiğimizde iş biraz daha genişliyor. Çünkü yani bu zaten orada yapılmış bir şey. Bu Wire'ı yazmaya başladıkları sırada, hazırlamaya başladıkları sırada Ed Burns, o da eski bir polis, narkotikte cinayet masasında da bulunmuş galiba. Emekli olduktan sonra öğretmenlik yapıyor bir süre. Sonra kütüphanede tanışıyorlar David Simon'la. Ve işte bu şeyi yazarlarken David Simon'ın bu Rafael Alvarez'in kitabına yazdığı ön sözde bahsediyor. Tam da işte Enron skandalının patladığı, Katolik Kilisesi'nde Amerika'da çocuk tacizlerinin yine üstünün kapatılmasına haber olduğu, bayağı böyle bir çalkantılı Amerikan toplumunun rahatsız olduğu bir dönemde bunu yazdıklarını orada belirtiyor ve iki temel mitten bahsediyor. Bir tanesi işte çok yakından bildiğimiz, yeterince zekiyseniz, yeterince gözünüz karaysa Amerika'da hayal edebileceğiniz kadar zengin olabilirsiniz. Yani kurnazlığınıza da bakar bu diye. İkinci bunu destekleyen mit de diyor, böyle olmasanız bile hani o hard working dedikleri Amerikalıların, çalışan bir adamsanız, işinizi iyi yapıyorsanız, tembel değilseniz vesaire, o yücelttikleri orta sınıf tipinden bahsediyor tabii. Yine de bu Amerikan rüyasından size bir şeyler kalır. Tamam, zengin olmazsınız o kadar. Yatlarınız bilmem neniz olmaz ama çalışan hakkını alır bu ülkede. Mitolojisi, mitinden bahsediyor. İşte diyor, biz bu diziyi kaleme alırken bu ikinci mit artık yalana dönüşmüş, çoktan yalana dönüşmüştü ve insanların ekonomik açıdan içinde bulundukları durum artık bu iki seçeneğin dışında bir yerlerde sürüklüyordu insanları. Böyle bir şeyle, dolayısıyla da bizim diyor amacımız şu kişinin, bu kişinin Avon Barksdale'ın veya Singer'ın veya McNaught'ın hikayesini anlatmak değil, şehrin hikayesini anlatmak. Bu şehrin hikayesi de Baltimore gibi görünse de dünyadaki, özellikle batıdaki bütün şehirlere uyuyor. Evet, The Wire bu arada BBC kültür tarafından 21. yüzyılın ilk 100 dizisinin en iyi dizisi seçiliyor. Bu herhalde zaten senin de anlattığın günümüz kentleri, günümüz dünyası ile ilgili ne kadar hani alakalı olduğunu gösterdiği gibi ne kadar ince ve derin ve ayrıntılı bir şekilde bu dünyayı anlattığını da bize gösteriyor. Evet, bu bir Baltimore kenti dizisi, hikayesi. Bir anlamda işte edebiyat hikayesi gibi işleniyor. Baltimore'u işte Charles Dickens belki daha da aslında belki de kenti daha da güzel göstermiş olan 20. yüzyıl yazarlarının gösterdiği gibi gösteriyor aslında. Çok daha komplike detaylarıyla, belki Dickens'tan çok daha ilginç şekillerde gösteriyor. Onu da birazdan tartışırız. Bu dizinin çok enteresan şeylerinden bir tanesi her sezonda apayrı bir temayla gelmiş olması. Bu sezonlar birbirlerine bağlı olmuş olmalarına rağmen, karakterlerle, konularla, devamlılığıyla, ama her birinde ayrı bir sosyal temayı işliyor olması. Bu çok hani hakikaten bildiğimiz edebiyatın bile dışında, yani o anlamda, yani böyle bölüm bölüm, chapter chapter diye düşüneceğimiz şeylerde başlı başına hani o bölümde bir olay akışının dışında belirli bir temaya odaklanıyor olması. Bunlardan ilk sezonda gösterilen varoşlar, köşeler ve buradaki uyuşturucu ticareti, bununla paralel olarak gösterilen bir polis departmanında bu ticareti ortaya çıkarmaya çalışan bir polis grubu. Ama senin de demin anlattığın gibi iki tarafta da bir sürü saçmalık oluyor. Yani hiçbir kahraman yok. Birisi kahramanlaştığı anda zaten dizide öldürüyorlar. O da çok ilginç. Tabii. Bir de bu, yani yine eskisinin, o önceki kitabın dizisinden beri Simon'ın şey yapmaya çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı, Yani o işte iyi niyetli, herkesin iyiliğini düşünen cinayet dedektifleri falan filan, öyle bir şey yok. Kötü dediğimiz insanların içinde de o kadar kötü olmayanları da çıkabiliyor. Dolayısıyla bu sabit iyi kötü karşıtlığını zaten problematize ediyor. Yani bir yandan iyi denen adamların ne haltlar işlediklerini görüyoruz politika işin içine girdiğinde. İyiyi de nasıl bozduğunu. Öte yandan işte bunlar uyuşturucu satıcısı zaten dediğiniz tiplerin içinde de oyuna karşı gelmeye çalışan veya işte kendini bir şekilde göstermeye çalışan tiplerinde oyun tarafından hemen likidite edildiğini diyelim. Görüyoruz burada enteresan bir detay, David Simon'la ayaküstü yapılan bir video röportajında, YouTube'da vardı bu. Şeyi soruyorlar, hangi edebiyattan, nelerden etkilendiniz edebiyatta size, hani bu diziyi yazarken şey yapan? Adam ilk ağzından çıkan şeydi, Yunan tragedyaları diye pat diye söyleyiverdi. Böyle, ben ilk duyduğumda bir şaşırmıştım, nasıl yani falan derken. Tam da o tragedyalardaki yapıya uyuyor aslında. Yani yapı orada sabit, düzen bozulmuyor. Orada bir iyi niyetle de olsa bir şey yapmaya çalışan direkt oyun tarafından mahkum ediliyor, suçlu oluyor. Oyunu bozuyor çünkü. Ama oyun içinde kalındığı sürece de her şey mübah o kurallar dahilinde. Dolayısıyla bunu bu açıdan Breaking Bad dizisiyle ben hep karşı karşıya getiriyorum. Çünkü o bunun tam tersi gibi. Bence hani Wire'dan sonra ikinci büyük dizi herhalde dense yeridir. Orada bir kişinin etrafında, yani bir kişi merkezde ve onun etrafı, ondan etrafa yayılan bir işte musibet diyelim. Bütün şeyi o belirliyor ve etkiliyor. Buradaysa kişiler hiçbir zaman merkeze gelemiyorlar. Hep oyun ve o ilişkiler içinde karşımıza çıkıyorlar. Evet, bu oyun teması hakikaten zaten ilk sezonda da bir sahnede çok net ortaya konuluyor değil mi? Satranç sahnesi. Çok ilginç bir sahne bu ilk sezonun çok güzel bir sahnesi. Bir high rises ve low rises denilen bu sosyal konutlar var. Yani yüksek olan toplu konutlar var. Burada bir alçak evler ve yüksek evler diye. Alçak evler ve yüksek evler diyebiliriz. Alçak evlerin olduğu yere gönderilmiş olan uyuşturucu ticaretinin başının yeğeni bu burada değil. Burada satranç tahtasında satranç piyonlarıyla dama oynayan gençlere ya siz ne yapıyorsunuz ya diye sorduğunda onlar da işte biz bununla bir şeyler oynuyoruz diyor. Onlara satranç öğretmeye başlıyor. Ve oradaki şey aslında hakikaten bütün dizinin hani 5 bölümün bir özeti gibi bir yandan da. Çünkü orada işte herkes yerli yerinde kalıyor. Bütün taşlar yerli yerinde kalıyor. Yani kral kral olarak devam ediyor. İşte kale kale olarak devam ediyor. Ama piyonlardan bir tanesi ya da iki tanesi eğer öteki tarafa ulaşırsa o da işte vezir seviyesine ulaşmış oluyor. Ve işte orada iki oyuncudan bir tanesi piyon olarak maalesef çok kısa bir süre içinde oyun dışına atılıp öldürülerek gönderiliyor. Üstelik arkadaşı tarafından. Bu arada bir sürü tabii diziyle ilgili şey veriyoruz ama yapacak bir şey yok. Bir sorun olmaz. Ama bu zaten yani şey... aksiyon için izlenecek bir dizi değil. O açıdan izleyenleri de en çok zorlayan tarafı o. Neredeyse bir fotojurnalizm gibi, gazetecilik, belgesel çekmiş gibi inanılmaz ağır tempo ve hiç kovalamaca sahnesi yok. Çatışma sahnesi çok az diyelim. Veya o yakalama sahneleri de hiç öyle beklendiği gibi tansiyon yükseliyor. En sonunda böyle rahatlayacağımız bir şey de yok. Birinci sezonun sonuydu galiba Evan Barksdale'i aldıklarında. Ya şu kasayı aç bari de kırmasınlar, yeni para verdik buna falan diye. Böyle tamamen şey, McNulty'nin tabii orada hevesinin kursağında kalması falan. Çok oturuncu kanepenin kendisi zaten bütün sezon boyunca bence. Bahçe gibi yerde duran. En sonunda da o kalıyordu. Son sahnesi ilk sezonun oydu galiba diye hatırlıyorum. Yani öyle bir görsellik var ki orada aslında senin de demin dediğin gibi o post endüstriyel yeni mekanı o kadar net özetliyor ki. Yani işte bir bahçe, avlu gibi o alçak evlerin olduğu mekanda bir bahçe. Arka tarafta yüksek evler. İki tarafta da çok ciddi uyuşturucu ticaret yapılıyor. Bunun ortasında o piyasada da ticaretin olduğu yerde de turuncu bir kanepede gençler oturmuş oyun oynuyorlar. Yani satranç oynuyorlar. Hakikaten yani gerçekten bu son dönem hayatlarımızı da özetleyen bir şey. Bu arada birinci sezonla girdik. Ama ikinci sezonda bambaşka bir görsel, yani bu görsellikten bambaşka bir görsellikle açılıyor. Hatta biraz şaşırtıcı şekilde açılıyor. Çünkü limanda açılıyor. Kargo firmalarının gönderdiği konteynerlarla açılıyor. Burada liman işçileri sendikasının hikayesini görüyoruz. Var olabilmek için, ayakta kalabilmek için mafya, kaçakçılık ve uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar. Gemi endüstrisinin bu neoliberal düzende gitgide lokal olarak nasıl var olamayacağını gösteriyor ikinci bölüm. Demiştik ki hani her bölüm ayrı bir temayla aslında günümüz şehirlerini anlatıyor. Burası da nasıl post endüstriyel kent artık aslında yemeği nasıl alakasız hale getiriyor yani. Evet. Tamamen yani, boşlukta bırakıyor. Evet. Yani sadece siyahlar değil, yani işte Baltimore %63 siyahlardan oluşuyor. Evet, ama burada bu liman işçileri mesela Polonyalı göçmenler. Yani orayı da atlamamak gerekiyor. Polonyalı göçmenler de gitgide işte o siyah mahallelerde olan uyuşturucu ticaretinin parçası haline geliyorlar aslında. Ve üstelik hiçbiri de bunu isteyerek yapmıyor. Yani işte o yapının hep belirleyici olması burada da gösteriyor kendine. Kendi kişisel hırsları için ileri gidenler, başka işler yapanlar var ama sonuçta hiç kimsenin istemediği bir şey oluyor ortada. Çünkü herkes buna mahkum bir şekilde oyuna katılmak zorunda kalıyor. Özellikle sendika için artık yani o dünyada şeyi kalmamış, karşılığı kalmamış neredeyse. Ve işte limana daha sonra şeyler, lüks rezidanslar yapılacak bilmem ne vesaire. Bir de o tarafı var işin sonuçta. Orada yine ırkçılık hani sadece zencilerle alakalı değil. İşte bu Polonyalı göçmenlerin de aslında ne kadar bunları yaşadıklarını görüyoruz. Orada işte Yunanlı dedikleri şeyde ekip de orada giriyordu galiba şeyin içine. Greek, evet. Evet, yani insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı vesaire. Ve bu Lester Freeman'dı değil mi? Bu şeyleri küçük maketler yapan adam. Hiç başta kendini göstermiyor ama onun bir lafı var. Çok ileriki sezonlarda geçiyordu galiba. Yani işte silahı takip edersen bir yerlere gidersin, uyuşturucuyu takip edersen bir yerlere, ama parayı takip etmeye başladın mı nereye gideceğini bilemezsin onun diye. Nitekim işte şeyinden, senatöründen şusuna busuna falan bütün aslında hepsinin işin içinde olduğu, adamın senatörün şoförünün kuryelik yaptığı, para yakalıyorlar üzerinde vesaire. Hepsi tabii bunlarla mücadele edeceğim diye gelmeye çalışan belediye başkanı adayı en sonunda tam da bu gömmeye çalıştığı senatörle işbirliği yapmak zorunda kalıyor. İşte it's all in the game diyorlar ya sürekli. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Üçüncü sezon aslında o anlamda tam senin demin dediğin gibi bu post-endüstriyel kentte mesela o limanın nasıl düzenlendiğiyle başlıyor. Yani liman tamamen bir eğlence ve safahat alanına dönüştürülüyor. Gentrifikasyon. Gentrifikasyon soylulaştırmayla birlikte. Ve böyle işte politikacılar oranın kurdelasını keserken bugün Galataport'ta da olduğu gibi böyle gülüyorlar. Arka tarafta olan bütün oyunları biz ikinci sezonda seyretmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle muazzam bir geçişle üçüncü sezonda bu kentsel dönüşüm ve politik oyunlara geçiyor dizi. Burada çok enteresan bir deneme var aslında. Bir polis memuruymuş gibi gösteriyor bu denemeyi yapan aslında dizinin yapımcıları, yaratıcıları. Ancak aslında gerçek hayatta bunu dayandırdıkları da bir politikacı var. Gerçekten bir belediye başkanı. Uyuşturucuyu halletmenin yolu, bunu bir suç olarak değil, bunu bir sağlık sorunu olarak gündeme almak, bu şekilde onunla baş etmeye çalışmak, yani narkotik olarak değil başka bir şekilde baş etmeye çalışmak zorundayız bugünün kentlerinde diye uğraşmış ama hiçbir şekilde yani buna başarılı olamamış olan bir adamın politikasını bir polis yapıyormuş gibi göstererek Amsterdam değil, kendi sözleriyle Amsterdam diyemiyorlar, Amsterdam diyorlar oradaki lokal aksanda. Dolayısıyla böyle bir uyuşturucunun aslında legalize edildiği bir alan yaratılıyor. Bu çok enteresan bir aslında şey, deneme. Bir evet. Sürü tartışılacak noktası olduğunu da dizide görüyoruz. Ama uyuşturucunun yasak olmaması durumunda da gerçekten suç oranı düşmeye de başlıyor bir yandan. Başka türlü oraya götürülen sosyal hizmetlerle orası bambaşka bir hale getirilmeye başlıyor. Ama ne oluyor? İkinci bölümün sonunda nasıl bütün ilk bölümde gördüğümüz o yüksek katlarla, alçak katlı evler buldozerle yok ediliyorsa, patlatılarak yok ediliyorsa, bu Amsterdam denilen yerde gene buldozerle tamamen kazanıp bir yıkıntı haline getiriliyor. Yani evet, var olan, yani bir yerde var olma koşulları, bir yerde bir çözümler, bir politika, bir alternatif yaratma koşullarının bu post endüstriyel dünyamızda nasıl yerle bir edildiğini de burada görmüş oluyoruz. Bu az önce belirttiğin nokta önemli. Çünkü Ed Burns'le David Simon'ın kendi görüşü bu aynı zamanda. Yani söyledikleri açık açık. Bu uyuşturucu meselesi şey değildir. Kriminal bir mesele olmadan önce toplum sağlığı meselesi olarak ele alınmalıdır. Çünkü kriminalleştirdiğiniz zaman iş bambaşka yerlere gidiyor. İşte illegal bir sürü alan açıyorsunuz insanlara falan. Oysa bu bir toplum sağlığı sorunu olmalıdır diye ele alınmalıdır diye bunu hep söylüyorlar. Ed Burns'un zaten polis geçmişi de şeyi de var. Fakat tabii evet, Amsterdam örneği o, yani kontrol edilmediğinde ya da işte hani o işte daha bir sağlık nedenler test yaptırıyorlardı diye hatırlıyorum. İşte şırınga veriyorlar vesaire hastalık kapmasınlar diye, ama en sonunda artık iş zıvanadan çıktığında şeyin Bubbles'ın gözlerinden anlatıyordu onu galiba. Ortalık bir cehenneme dönmüş vaziyette, yani tamamen bir şey, her şeyin serbest olduğu bir birbirlerini öldürenler, fuhuş orada açıktan yapılıyor vesaire falan. Fakat yani öyle bir romantik yaklaşım da yok. Bakın yani bu iş ciddi bir iş. Öyle romantik fikirlerle hadi serbest bıraktık demek de olacak iş değil diyerek o şeyi, gerçeklik ilkesinden hiç kopmuyor zaten bizi. O açıdan. Oradan da zaten işte o Bunny Colvin'di galiba şeyi yapan, Amsterdam'ı biraz da böyle kendiliğinden oraya doğru götürüyor iş. O da dördüncü sezonda işte o çocuklardan birini sonra evlat edinecek ve okullara geçmiş oluyoruz. Bu arada üçüncü sezonla hikaye tamamlanıyordu aslında. Yani o Barksdale şeysi, çetesi diyelim, yakalandı. Birinci sezonun sonunda bıraktılardı. İkide çıktılar falan. Üçte tamam kapandı ve orada diziyi bitirmişler aslında. Sonra bir ara veriyorlar. HBO devamını çekin bunu diye şey yapınca galiba bir iki sene var arada. Dörtle beşi çekiyorlar. Beş bittikten sonra da acaba bir daha hani şey kanal çekin varsa bir planınız deyince galiba David Simon diyordu onu. Yani belki Hispaniklerle ilgili bir sezon çekebildik ama iyi bildiğimiz bir alan olmadığı için yapmamayı tercih ettik. Yani bu dürüstlükleri de malzemelerine karşı, işledikleri konuya karşı bence şey, yani hani para getirsin diye zaten yapılmış bir dizi değil. Ama hani iyi gidiyor diye de şey yapmamışlar. Hakkını veremeyiz deyip bırakmışlar. İyi de olmuş bence. Evet, çok iyi olmuş ve eğitimle ilgili bir şekilde devam etmeleri de muazzam bir şey olmuş. Bu arada şöyle de diyorlar bu eğitimle ilgili bölümde. Yani 3 sezonda geliştirdikleri karakterlerin aslında nerede büyüyüp hangi okullarda, evet, hangi şartlarda bu hale geldiklerini de anlatması açısından o 4. sezon, evet, çok etkileyici. Yani biraz yürek kaldırmıyor hakikaten. Hani çok, hakikaten çok zor. Yani çok ağır çok, bir yani belki hani 19. yüzyıl o hani endüstriyel kentin oluşmasında gördüğümüz o korkunçluklardan bile daha kötü şartları anlatıyor dizi. Evet. O anlamda hakikaten, evet, bir edebiyat şeyi tadı veriyor. Ama kaldırması da çok zor. Çok kısa bir ara, müzik arası verelim bu keyifli sohbete. Tamam. Tekrar Tom Waits şarkısı Way Down in the Hole'u dinliyoruz. Ama dizinin her sezonunda bu parça farklı şekillerde yorumlanıyor. Dördüncü sezonun başında da Baltimore'lu 14 yaşındaki gençler, Domaje adlı grup bu parçayı yorumluyor. Şimdi Domaje'den Way Down in the Hole'u dinliyoruz. Evet, Way Down in the Hole. Baltimore Teenagers, Baltimore gençlerinden, Domaje grubundan, 14 yaşındaki Domaje grubundan bu The Wire adlı televizyon dizisinin jenerik müziğini, dördüncü sezon jenerik müziğini dinledik. Ömer Albayrak'la olan sohbetimiz The Wire üzerine, bu BBC Kültür'ün 21. yüzyılın en iyi dizisi seçtiği bu dizi üzerine olan sohbetimiz Metropolitika Sinema'da devam ediyor. Evet, Yani dördüncü sezona girdik ve dördüncü sezonu zaten konuşuyorduk, bu müzikle girdik. Dördüncü sezondaki bu eğitim teması üzerine sen neler söyleyeceksin Ömer? Burada her sezonun bir başlığı var, sloganı gibi bir şeyi var. Bunun da galiba No Child Left Behind diye hatırlıyorum. O bir dönem zaten Amerikan eğitim politikasında devlet okullarıyla herkese eğitim verilmesi fikriyle alakalı bir şey. Hiçbir çocuk geride kalmayacak. Evet, hiçbir bırakılmış, terk edilmiş çocuk kalmayacak. Hepsi eğitim sisteminin içine alınacak diye. Bunu samimi olarak savunanlar ve yapmaya çalışanlar olduğu gibi tabii ki genel olarak yine oyunun içinde mış gibi yapılarak sadece görüntü itibariyle bunun olduğunu, olabilecek belki de 5 sezon içinde en çarpıcı ve en insanı zorlayan şekilde anlatıyor. Yani zorlama derken bu insanın izlerken hakikaten kendini kötü hissetmesi anlamında. İkinci sezonda izlerken zorlanıyor insan ama çok yabancı bir mesele geldiği için zorlanıyor. Yani emeğin artık günümüzde ne kadar şey olduğu, dünyamızın dışına itildiğinin belki şeyi, konsantre olmak çok zor oluyor. Ama dördüncü sezon insanın hakikaten yani içini parçalıyor. Çocukların o işte en küçük yaşından itibaren liseye doğru gelene kadar. Ve bu işte No Child Left Behind sloganıyla bağlı olarak yine David Simon bu kitabın ön sözünde işte Wire'ın evreni de zaten bu geride bırakılmış Amerika. Kimsenin sallamadığı artık. Sistemin tamamen dışarıda bıraktığı, ölüyor musunuz, kalıyor musunuz, ne yapıyorsanız yapın deyip onlara dokunmadığı ve düzeltmek için de hiçbir şey yapmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bu tabii üçüncü sezonda dörde geldik ama şu ayrıntıyı vurgulamak yine iyi bence. Burada Stringer Bell'in hem üniversitede işletme okuması, bir profesyonel şirket yöneticisi gibi bu işi yürütmeye çalışması, diğer işte şeyleri toplayıp, büyük satıcıları toplayıp, işte otel salonunda böyle bir bayağı patronlar toplantısı yapıyor gibi böyle bir sektörü düzenleme çalışmaları, rasyonalize etme çalışmaları tam da aslında bu kapitalist mantığın çok da yabancı olmadığını, buna aynı kafayla çalıştıklarını. Yani bütün mafya liderlerini, yani dizinin ikinci mafya babası denilecek olan karakter bütün mafya liderlerini topluyor. Aynı bildiğimiz kapitalist mantıkla, hatta Adam Smith'in işte Wealth of Nations'ı falan okuyor. Ve aynı şekilde yani bir şirket nasıl çalışıyorsa bir mafya örgütünde aynı şekilde düzenlemeye çalışıyor Stringer Bell. Bu çok aslında yani belki de hiçbir yerde görmediğimiz derecede enteresan bir konuydu, değil mi? Yani bu karakter yani bu çok özgün bir karakterdi. Ama bunu da mesela tutmayıp pat diye öldürebiliyorlar, pat diye yok edebiliyorlar yani dizide de. Ama bu özgünlüğü de belki demin anlattığın şekilde anlatmak ve onun nasıl kapitalist bir şekilde bu örgütte neoliberal hatta. Yani çünkü Stringer Bell artık işte sokaktan kopmamız lazım. Bizim politikacılarla işbirliği yaparak bir şirket yönetimi haline bu işi çevirmemiz lazım demesi ve gayrimenkullere yatırım yapıyor olması sürekli. Politikacılarla bir yandan politikayı şey yaparken bir yandan da gayrimenkule nasıl yatırım yapmaya başlaması suç parasıyla, uyuşturucu parasıyla. Evet, sen devam et. Evet, işte gayrimenkul sektörü zaten yabancısı olduğumuz bir sektör değil ekonomideki ağırlığı itibariyle. Hani o sahneleri gördüğümüzde bize çok şu an seyrettiğimizde hani gayet normal ve gayet açık anlaşılır bir şey gibi görüneceğini, çok yakın ve tanıdık geleceğinden şüphem yok. 20 sene önce bu kadar gelmiyordu veya gelmezdi herhalde. Ve işte oradaki parayı aklamak için de ne yapıyor? Hem sınıf atlayacak, hem işte saygıdeğer bir iş adamı olacak, hem de o paraları tabii aklamak için gayrimenkul işine giriyor. Şehrin dönüştürülmesi vesairesi falan filan. Bunlar dediğim gibi zaten bugün izlenince çok daha etkileyici oluyor. Ve tabii ki işte sonunu getiren de yine öyle bir şiir gibi bir sahne bence. Yani o Singer'a veda ettiğimiz sahne. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Fazlasıyla söyledik zaten. Neyse buradan işte bu bir yandan bunlar legalleşmeye çalışırken bir yandan da hem dördüncü sezonda, üçte de başlıyordu yanlış. Biraz Proust'un romanlarındaki gibi. Yani bir sezonda birisi bir görünüyor, sonra bir daha görünmüyor. Birkaç sezon sonra tekrar çıkabiliyor. Değişmiş, dönüşmüş, başka bir büyümüş veya onun gibi. O yüzden hani şey yok, burada kesin olarak başladı ve burada kesin olarak bitti diyemiyoruz o hikayeler için. Küçük küçük hayatın içinden olduğu gibi gelişiyorlar. İşte burada okulların durumu, iyi niyetli öğretmenler, iyi niyetli müdürler vesaireler evet var. Fakat işte orada Michael'la öbür çocuğun adını unuttum. Michael çok zeki bir çocuk, aşırı yoksul tabii. Öbür çocuk da Evan Barksdale'ın en üst seviye adamlarından biri. Hatta orada kadınlar mesela diyorduk, annesinin buna yaptığı şeyler, baban gibi savaşçı olacaksın, köşeye git, sen de satmaya başla, silahın yok mu, ne biçim erkeksin sen falan gibi onu şey yapması, aşağılaması, zorlaması. İşte bu sezonun başında diyor ki insan, hani bu zaten gideceği yol belli, babası da zaten bu işin içinde, bu da bunu yapacak. Öbür Michael da çok zeki bir çocuk olduğu için yoksul ama bir yandan da etik olarak da bir şeyi var, durduğu yer var. Sorguluyor. Bu işte yeni katılan Marlowe Stanfield'dı galiba. Onun çetesiyle ilişki içine girmeye başlıyor falan. Ama her yapılanı da doğru bulmadığından neyse. Fakat hikayenin detayı önemli değil. Ana hat itibariyle bu çocuk akıllı, bu kendini kurtarır dediğimiz çocuk kayboluyor, gidiyor. Şeyse o işte babasıyla aynı işi yapacak zaten belli dediğimiz çocuk da bu işte önceki sezonda Colby'nin emekli olup, zorla emekli olup Amsterdam'dan sonra bu çocuğu şey yapması, o çocuğu yani evlat edinip üniversiteye işte gidecek bir şekilde yardımcı olması. Hayat hani o belirsizliği, dizinin ne kadar böyle hiç kimseye güvenemiyorsunuz, hiçbir şey yatırım yapamıyorsunuz, bir anda tam tersine dönebiliyor. Olumlu veya olumsuz anlamda. Ve yani dedim ki en zor sezondu o çocukların eğitimin, olmayan eğitim sisteminin. Bu arada yani biz zaten hani Baltimore'u anlatırken senin de en başta söylediğin gibi dünyadaki bir sürü post-endüstriyel mekanı, kenti anlatıyoruz. Bugün yani mesela işte Çekmeköy'de ben yıllardır çalışıyorum. Orada da köşe denilen yerler var. Orada da ciddi bir şekilde bir sürü ticaret yapılıyor. Çoğunlukla genç erkek çocuklar. Bu da önemli. Yani bu çocuklar artık bu dizinin çok net gösterdiği gibi artık yurttaş sayılmıyorlar. Yani bir şehrin bir problemi haline gelmiş halde tutuluyorlar. Evet. Ve bu çocuklarla gitgide hani normal politikalarla ilgilenmek imkansız haline gelmeye başlıyor. Onlar da zaten kendilerini, hatta o uyuşturucu çetelerinin başındaki insan söylüyor. Onlar bir yurttaş değil ki diyor. Yani onları öldürebilir. Yani siyahlar siyahlar için bunu söylüyor. Onlar bir yurttaş değil. Saygınlık, saygıdeğer değiller. Onlar öldürülebilirler, yok sayılabilirler. Çünkü sistem zaten onları yok saymış durumda. İşte birkaç hafta önce Hakan Yücel'le de bunu konuşmuştuk. Yani gitgide dünyada. Yani kadınlardan çok daha fazla aslında genç erkeklerin bu sistemin hiçbir şekilde parçası olamayarak çetelerin içinde var olma, hayatta kalma şeylerini görüyoruz. Yani kadınlar gene de servis ekonomisinin bir tarafında işte temizlik işleriyle, işte ne bileyim, hani başka türlü bakıcılıkla, şeyle en alt seviyelerde çalışarak var olabiliyorlar gene de yani nispeten. Ama erkeklerin bu atık hali, yani bu atık gibi onlara davranılma hali dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi belki de. Evet, hatta yani birkaç işte birden çalışarak bir şekilde uğraşan kadınlar bir anda... Bir yanda da asker gibi hakikaten yetiştirilen, yani o çetenin askeri bunlar sonuçta. Bir emir komuta zinciri içinde işte şan şeref falan gibi kaygıları da var. Kendi kodlarına göre tabii o. İşte yamuk yapmamak, ihanet etmemek falan gibi. Bunların artık devlet de zaten umursamadığını ve çözmeye çalışmadığını çok net görüyoruz. Yani onlar artık terk edilmiş, unutulmuş. Bu şeyi... Sartre'ın bir lafıydı galiba, diyalektik aklın eleştirisinde şeydi, her toplum kendi ölülerini seçer diye, kimleri ölüme gönderir, yani ölmeye bırakacağını seçer. Bu bazen yoksul sınıflar olur ki her zaman zaten öyle oluyor da, ama işte hani bu örnekte baktığımızda Amerika'da özelinde işte buna siyah olması, erkek olması, belli bir sınıfsal işte çizginin altında olması, ekonomik gelirin vesairenin deyince, onlar zaten artık yoklar. Gerçekten hani bunların ölmesi, birbirlerini öldürmelerini sağlıyor hatta. Yani işte o çetelerle, şunlarla, bunlarla. Devlet bunu böyle çözmeye çalışıyor. Tabii yani üzerine konuşulacak bir tarafı bile yok. Fakat işte yani bunu çözmeye çalışan, bunu samimi bir şekilde ya böyle yapmayalım, başka türlü de olur diyenlerin de gerek polis olsun, gerek işte siyasetçi o belediye başkanı adayı olsun, hiçbir şekilde bu yapıyı bozamadıklarını görüyoruz. Ve beşinci sezona geldiğimizde de zaten... Sezona. Beşinci kol olarak medyayı, bütün o şey tabii bu 2000'li yılların başı olduğu için bilgisayarlaşma henüz çok fazla yaygın değil. Polis için de geçerli aynı şey. Yeni yeni bilgisayarlar geliyor. Yeni işte bu telefon dinleme teknikleri yeni yeni öğreniyorlar. Teknoloji daha bunlara yeni izin vermeye başlıyor. Cep telefonları işte öğrenmeye çalışıyorlar falan. Bu gözetim toplumunun da aslında Yani medya ile beraber, çünkü 5. sezonundaki o hikayenin akışı çok benzetiyor onları birbirlerine. Yani yine bir hat var senaryo olarak, bir işte takip ettikleri, birileri ölüyor mölüyor falan, ama basının ona yaklaşımı, medyanın ona yaklaşımı hiç de öyle. Yani diğer sezonlarda nasılsa 5'te de öyle. Yani bir tane yalan haber üreten bir tane muhabir çıkıyor. İşte o madem sansasyon oluyor, iyi oluyor, güzel oluyor falan diye, o adama ödül falan verilmesi sonra şey oluyor. Çünkü başarılı muhabir falan, ama arkası da yalan haber yapmış. McNulty onunla çok paralel bir şekilde başka bir haltlar çeviriyor. Onu söylemeyelim. Yani en son şöyle bir şey söylüyordu. Unuttum şimdi hangisini. Lansman değil de öbürü. Sen öldürmedin değil mi bunları? Ne olur onu söyle bari diye böyle. McNulty'ye bir soru sormak zorunda kalıyordu. Hangi bağlama olduğunu söyle, ama iş oraya kadar geliyor hakikaten. Ve medyanın da aslında ne kadar, işte bu Dickens benzetmesi orada da yapılıyor. Fakat yani onun ne kadar samimiyetsizce yapıldığını dizide, sahnede görünce. Yani bunlar da hikaye çıkar. Herkes malını satmaya çalışıyor aslında. Hikaye o. Yani ben buradan nasıl bir şey çıkarırım? Ben buradan nasıl sansasyon yaratırım? Bilmem ne yaparım. Ve şöyle diyeyim, bütün 5 sezon bittiğinde, ki bayağı hızlı bir şekilde izledim. Çünkü insan sardı mı sarıyor, ama sarmadı mı da zaten çekilmiyor, ama 5. sezon bittiğinde ağzımda çok kötü bir tat kalmıştı benim. Yani bize işte hani adalet diye sundukları, aha bu pislik lağım, başka bir şey değil. Ve buradan da bunun için teşekkür etmemizi, hatta şükretmemizi falan bekliyor bu egemenler bizden diye. Bunun bu kadar sert bir şekilde televizyonda gösterilebilir olması da ayrı bir başarı. Yani bu belki zaten 2000'lerin başında 90'lardan gelen bir dinamik vardı. Yani şeyden Hollywood'un artık iyice tutuculaşması, iyice artık hareket şeyini kaybetmesiyle bir entertainment'a dönüşmesiyle birlikte diziler biraz daha bu konularda yıkıcı olabiliyordu, sorgulayıcı olabiliyordu. Bunu herhalde X-Files başlatmıştır ilk. Yani devlete güvenmeme temasının çok olduğu, komplo teorilerinin olduğu, işte iğrençliğin gösterildiği vesaire falan, televizyonda normalde bundan hiçbiri olmazdı. Oradan gelen bir belki şeyle işte diziler çok daha yaratıcı ve etkileyici işler çıkarabiliyorlardı. Siyasi olarak da çok daha sert olabiliyorlardı. Bu da onun herhalde zirvesidir. Günümüzde Netflix-zasyonla diyelim, o dizilerin o dinamiği de artık kitle üretimine katılmış oldu. Yine arada düzgün iş çıkarılabiliyor mu? Çıkıyor, evet. Ama hani şu üretime baktığımızda herhalde %1-2 falan gibi bir oran, hani atıyorum da düzgün insanı gerçekten ya ne oluyor burada, ne oldu şimdi, ne anlatıyor bu dizi diye hayata baktıran, hayatı düşündüren diziler bu kitle üretiminin içinde artık tek tük kaldıysa kalıyor. Ama onun dışında işte HBO'da bunun yayınlanmış olması belki şey, şans. Daha sonra Treme diye bir dizi yaptı David Simon. Bu şeydeki New Orleans'taki büyük sel felaketinin hemen sonrası. O Wire'dan daha da böyle şey, serbest stil artık. Böyle neredeyse gazetecilik, belgesel çekmiş gibi, ve o da müzikleri özellikle çok etkileyicidir. O yerel müzisyenlerle falan. Şimdi geçen yılda The Plot Against America diye bir şey çekmiş. Bir alternatif tarih. Faşizm egemen olsaydı Amerika'da nasıl bir şey olurdu falan filan gibilerinden. Nazi şeysi. Herhalde bu Trump etkisinden oluyor bunlar. Yani üretmeye devam ediyor David Simon, ama bu dizi gerçekten hakikaten yani şey, başka bir yerde duruyor diyelim. Dizinin ismi The Wire, o telefon dinlemeye zaten referans veriyor. Tabii. Tam birebir çevirisini bulamadık The Wire'ın, ama tape diyebiliriz. Biz de hep tape tape diye konuşuyoruz. Tape. Tapeler, evet tape diyebiliriz, ama o sonradan sanki, değil mi? O sonradan olan bir şey, evet, ama evet, güzel bir çeviri olurdu tape. Şimdi bu gözetleme tekniklerinin aslında neoliberal sistemin özellikle kent mekanının ne kadar önemli bir parçası olarak var olduğunu 21. yüzyılın başından itibaren nasıl böyle çok doğal bir şekilde geliştiğini, doğal tırnak içinde kullanıyorum, anlatıyor aslında bu tape dizisi. Çünkü işte bu ilk başta bahsettiğimiz o yüksek katlar ve alçak katlı o sosyal konut Toplu konutların her tarafında polisler aslında o dönemin teknolojik aletleriyle sürekli fotoğraf çekiyorlar ve işte gözlüyorlar, dinliyorlar, sürekli telefonlarla ilişkili böyle muazzam bir çatışma, dinlemek üzerine muazzam bir çatışma ve hani orada bir yandan beceriyorlar, bir yandan polisler dinlemeyi beceriyorlar veya beceremiyorlar. Yani absolut değil hiçbir şey. Yani kesin tamam değil. O da çok önemli. Burada hep kesintiler var. Ama bir yandan da bu gözetleme toplumunun nasıl oluşturulduğunu belki de en iyi anlatan dizilerden bir tanesi. Bu anlamda dizinin jeneriğinde bir yandan gözetleme toplumu oluşurken ama rezistansın da hiçbir zaman sıfır olmadığını, yani ne kadar rezist edebildiği tartışılır ama sıfır olmadığını da göstermesi açısından gözetleme kamerasının camına atılan taş ve gözetleme kamerasının kırık şekilde artık gösteriyor olması, evet çatlamış camdan artık şehri gösteriyor olması da gerçekten biraz bana hani bu anlamda Foucault'yu hatırlatıyor. Yani nasıl panoptikon var, evet herkes gözlendiğinin de farkında ama bunun içinde güç ilişkileri, o güç oyunları, stratejik güç oyunları hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli o güç oyunları farklı şekillerde kendini oluşturuyor, düzenliyor ve tekrardan birbirleriyle savaşıyorlar. Kendi içlerinde de savaşıyorlar. Bunları muazzam bir şekilde göstermiş oluyor. Yani bence zaten hani neoliberal kent mekanını herhalde daha iyi gösterebilmek zordur. Ben de bunu deneyen bir şey görsel çalışan olarak. Evet. Film noir'ın 1940'larda, 50'lerde film noir'ın gösterdiği o siyah beyaz filmlerde gösterdiği o tekinsiz kent ortamının post endüstriyel bir şekilde göstermesi açısından ve buradaki bir sürü değişik mekan, denizin üstünden de bunu göstermesi açısından da çok ilginçti. Yani hani sadece hani o binalar, kentsel dönüşüme odaklanmış değil, denizin üstünde, limandan da bunu gösteriyor olması açısından. İşte medya kurumlarıyla da gösteriyor açısından, eğitim kurumlarının içinden de gösteriyor olması açısından hakikaten çok tekil bir örnek The Wire. Bu arada şey de çok güzel aslında, yani kurumların hiçbir tanesinin güvenilir olmadığını söylüyor David Simons. Hem bunu açık açık hani komentarisinde kendi dizinin üzerine söylediği sözlerde söylüyor. Bir yandan da dizi de bunu söylüyor. Ama insan ilişkilerinde hala umut var. Yani ötekiyle ilişki kurma çabasında hala bir umut var. Yani kurumlardan artık bekleyebileceğimiz hiçbir şey kalmamış. Tamamen dejenere haldeler. Onu yani komik halde dejenere haldeler. Yani hiçbirinde de güç de tam olarak durmuyor. Bu anlamda senin de dediğin gibi bütün sistem bir aslında hep güç kazanıyor. Oyun hep kazanıyor. It's the game, it's the game. Hep oyun kazanıyor. Ama bir yandan da hala insan ilişkilerinde, bu kurumların dışındaki insan ilişkilerinde hala bir umut var diyor. Evet, kurumlar izin verdiği sürece tabii. Yani işte artık o hale gelmiş ki görüntüyü kurtarmak için bile hani şey diyen olmuyor yani. Nasıl diyelim, işte o üst düzey polislerin toplantılarında falan filan hani görüntü için bile şey yok artık, böyle işi ciddiye aldıklarını falan söyleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Tamamen herkes biliyor zaten orada hiçbir şey yapmamak üzere bulunduklarını. Sene sonundaki istatistikler yüksek gelsin, gerisi umurunda değil, terfimi bekliyorum zaten falan filan diye. İşte bir iş yapmaya çalışan adamı da en sonunda hemen emekli edip postalayı veriyorlar. Yani o açıdan da ve şu da güzel, demin senin söylediğin bir cümleden aklıma geldi. Hep sürekli beklenmedik rastlantısal olaylar bütün her şeyi değiştirebiliyor. Yani kralım ben, şuyum buyum dese bile kişi orada ister o tarafta ister bu tarafta olsun. Hiç beklenmedik bir anda, tamamen rastlantısal bir şekilde, hiç dikkatinizi çekmeyen bir şey. Hop birden aa ne oldu? Ama üstüne düşünce de olabilir zaten, bu dünyanın şu anlattıkları dünyada başka türlü nasıl olacaktı ki zaten deyince işte, ne kahraman kalıyor ne zaten hayatta insan kalıyor, öyle diyelim en sonunda. O açıdan da çok şok ediyor. Yani şok etme faktörünü böyle yerlerden kullanıyor. Böyle bombardıman yaparak değil de ışıklı sesle falan filan. Tam tersi. Hiç beklenmedik küçük bir olay. Birden ne oldu diye şey yapıyor. Veya işte o çatıda fotoğraf çekmeye çalışan salakların sonra bir ara kafayı çeviriyorlar. Bütün her şey oluyor orada aslında. Ama bunlar tam o sırada fotoğraf çekmemişler ve ellerinden kaçıyor gidiyor. Yani böyle saçmalıklar da işin içinde demesiyle de Hani hem gülüyorsunuz bir yandan, bir yandan da sizin yapacağınız işin diye saydırmaya başlıyorsunuz. İşte onlardan biri sonra iki tip diye bunlar. Biri yükseldi etti, düzgün iş yapmaya çalıştı. Öbürü belediye başkanının işte koruması oldu, bir şey oldu falan filan. İşte yine o bir sezonda görünüp başka bir sezonda tekrar karşımıza çıkan tipler gibi. Neyse yani konuştukça konuşturuyor dizi. Daha fazla evet. Uzatmayayım. Aslında sanırım The Wire'a başladık sadece bir giriş gibiydi. Bence bununla daha neler neler konuşacağız. Çünkü hakikaten açıldıkça açılıyor, derinleştikçe derinleşiyor. Çünkü hani günümüz şehrinin günümüz sorunlarını birebir dile getiriyor ve çok realist bir şekilde, yani daha önce belki evet. görmediğimiz, herhangi bir sanat formatında görmediğimiz derecede incelikli bir şekilde ve bu sistemi çok hani Foucault'un bir şekilde anlatarak dile getirmesi açısından çok enteresan. Ama programın sonuna geldik maalesef. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ömer. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Evet, Ömer Albayrak'la, felsefeci Ömer Albayrak'la olan The Wire Tape dizisi üzerine olan sohbetimiz bugün burada bitiyor. Çok kısa bir şekilde gene size dizinin içinden bir film müziğiyle bitirmek istiyoruz. Nina Simone'den dinliyoruz. Baltimore ve iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.